سویرت به الجبال ده هغه دې چې بده سخه زیروانی جګرونه رواني جلیری کیش او خطیات به ال ارض کن دمزکی مسافتونه رالن دیږي په دې سره او کلی ما به ال موتا یاد هغه کتاب دې چې بده بنڅکیږي ها دا دم هم دا تون سړی پاخه کی دم هم بل الله الامر جميعا خبره ده چې تمام امور چې دې چا پلاس اختیارات ټوټل ته الله پلاس یعنی دون طاقت ور معجزه د ایمان سبب موجود دی بیا هم نراوی وجه ځکه چې د چا اختیار نست اختیار د الله دی هغه په زور نه دی غوښته چې خلک د ایمان راوی شاول افلم ییأس الذین آمنوا ولو یشاء الله الناس جميعا کن دا آیات هم د مفسرین لپاره مشکل پیدا کړي چې دا څه وایي خو به حال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او غټو غټو اکابر صحابه او تابعین داغه تفسیر پدې کړی یا اصل الذين يتبين للذين څه شي دا خلکو د مؤمنان ته لا تر اوسه دا نه معلومه کومه خبر الله یشاء الله له د الناس جميعا یعنی دا خبره کوم بار بار درته کړی که زه وګورم دا ټول انسانان څه کولای شي مؤمنان کولای شي ته لا تر اوسه دا نه معلوم شي یعنی باید چې در معلومه وي باید انو چې در معلومه سوله د غزړه د امید دوی وکړي چې دا به ګرځي چې کیج مسلمانان کیج د خدای اول اعلان کوي درته چې ما مشیت نه دی شوی کنه دا زړونه ځینې راوښ کوي افلم یا اصل الذين آیا ندی نه امید سي له دا خلق مؤمنان دا مؤمنان د خبري سره نه دي خبري د دا الله سنا حکم الله یو شان الله له د الناس جميع یند دوی بیا دا تمنای کنه اے یار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه خو به تاسو چې په تمنا وکړ په دغه امید بناس چې دغه د یو څه معجزې منل سی وي ګویا د چې سی وي ته دلته وایې ته لا دغه بلا اس نه دی خص دغه خبرې بل نه دی لیکلي ظلم لا نه دی نه شکه د لیلیا خبرې نه دا خبرې ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى يعاد وعد الله الله جل جلاله دوی ته دم کې ورکل چې ګوره د پیغمبر مخالفت او انکار هغه خري حته ورسېدی نو بیا د الله عذاب گرفتم سوکه سوکه وصل په ابتدايات شروعات په وخت شروعات لقد مدني سورته کده مکی ولا مدینه دی دا وخت کې لاس لیدلې و کنه لاس لیدلې شوکه شوکه دلته نن یو کلی چور سوې نن دلته یو کلی شاو خادم مدینه د قبایل یو یو څه کې دی وس نو الله څورتل ولا لك استي کور شاو خا په غولیم وس ټکارې شروع ټک هلته ګولې ونشت ټک هلته ونشت خطر پیدا شي و په کوم ځای لګی ګولې چې شروع ولې نو خطر بیا وسستانه کپ تلره منه ولګې د نوبا کپینځمه نه ولګیدا شپږمه نه ولګیدا لسمه خو نه لګیږي لاندې خلاص کړي ډېر موشتو غم ګرځ پېدې څه په لاول یست به شوک خلک وې بعض د دې کورو ته وښ ټکه غانې دې سول کنه ګورې دلته ورته ومشت یعنی قراش شي کنه ټکه را نږدې سو ځمان چې ګورې ورته دلته خلاص ول به دې ما درته چې د ابتدايات شروعات وس رسول الله صلی الله علیه وسلم سرایي تشکیلولې کنه نن ولا کلی دا کوښنی قبيله و دا بولاړه پر اسلام به داخله سول لغای شاه او خو وش ټکارې د دې کور تم شاه او خو شروع په بل صورت کې بیا ورس بیا بسر روان دي نه اتلاردا نن قصوها کن والمجم د غیب فردام زکم را شروع وکړه لورات فورزې پر دوی را تنګوي دا کړي اخیری کم تنګیدل غاټی ولې رښتګي ونیولې داش مرس حولم لا يزال الذين كفروا من شد فرد كفار تصيبهم دي تبرسيج بما سنعو دي فخفل بد عمل فوجبني بچشي فرا نزليش چشي قارياتون يو تاكا ببرا نزليش او تحلو قريبا يا ودايش فردي بنزليش يا ود دي سرائط شاوخا مش مشلكا يا دي خطن بعض علماء خدا وليش دا تحلو زم چشي دا موانس سيقا دا زمير بكراجي دي دا چاتا زمير دا قاريات بعضی کسان رسول الله ته خطاب بللی چې ته منو هم د دې کور د نږدې یو ځای حلول وکې منه حلول حدیبیه ته اشاره او ته حلول قریب من دارم یا به ته حلول کې یا به دا کاریا ته کیږي واردیږي کنه حلول بکوي من دارهم د دوی سرای من دارهم د دوی سرای چمات د دوی ملک د دوی جایداد د دوی مین ما نامه کار مکرمه کړ اوه کن د دې اوس ورځیالته هغه سرای د واجی ته ګوش او خو متفسرین دي کنه دی خو متفسرین یې اسکه نه سرای دی چاجه است دی بنو د ابو جال دروازې ته ګورې دلته شی ون شت کنه نشته کړ دلته ګولې نشته دې کنه د نشت کاکا داریم د دوی چی شی دا وطن شی ولاستې کمه به کنه ولا مکان دی سو کس کلاس ور ولوي دی ات ټک ات ټک ات قبیله ولاره ات قبیله ولاره ات قبیله ولاره ولاس ده ولید چې په یو ټکی سر خلاص نه کین نو زما به سخت طبیعت خراب پر برسی هم ته حتا آیات او عبد الله تراغه وخت پوری چې الله غا اخری فیصله راځيغه خو نه بیا سره نس ان الله لا يخلف الميعاد الله د خپل وعده خلاف ورجی بالکل نه کی هغه چې کم ټک نیټه مور قرار کړی د دوی ته بای ولا قد استوذ ابر رسول من قبلك فاملیت للذین کفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب خپل پیغمبر ته تسلی ورکی ول وجه څنګه ولا نبوت د معاملې شینند په تمام پیغمبرانو باندې پسندونه ول سیوید فاملیت للذین کفروا هغه ته هم د غسی اور څه زمانہ پوری مؤمن خو جذباتی سیکن مومن خو جذباتی شي او ته وای چې تاسو مؤمنان دوه ډیر شیطان او کړه دوه طالبان شیطان دوه حافظان شیطان کړه یو ور خدای راغله بس ګرد دنیا یو لبل ولې هغه او جذباتی کې زو کس کار واخله تاسو مر زور دستور دی کنه هندستان زیر وی ور سو کس او کړه نو مؤمن کې جذباتی کنه دا ونه کو سره یو کاو کې شرابات نو ته څه پکې کنه دا یو دوه دې مر عملیتو فاملیتو کنه خو وځ دا ساينه ده فهم لایتو للذین کفروا ثم اخذتهم مر دیر مهلت ورکی دا کفار ته بیا مراونیول فکیف کان عقاب بیا مر چراونیول نو قراونیول کنه خدای وای نو ګرزه خو بیا مر ربی مکنه زه خستاره کم په پیمانه باندې دغه تر نه جذبتی کې جمله کته زما په علم کې وی دغه ګمراهانو کې بیا بیا سړی پیداش نن مته شراور دغه سبب ورته څه کوي ستا موجه ولای ضرور ورور بدی فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك دا جواب اندل ته ولارکن ها دا سړی اغه ذات الله ځان شي چې د پری انسان په دې څلیر وشت ګاټه نگران دی او دغه انسان دا نار انسان ویني چې د متلبس په کوم عمل دی دغه ذات اوغه معبود سره برابر بدلی چې په هیڅ غلو نه دی خبر ها دا هغه برابر دی نه افمن هو غزات قائم على كل نفس نگران پر سر باندې ولار دي د هر نفس حال کونه متلبسه بما کسبت چې دا نفس متوږي متلبس وي په خپل عمل باندې یی چې ټول ورځ د په کم کار کې لګیا دي زه سربیر پر ولار يم نگران يم کنه د غزات د غزات خبره برې درس کمن لیسه کذالک وې وې جواب یې ابل نست هغه به جوابي درس وینست کمن لیسه کذالک وجعل الله شرقا بانه خدای سره شریکان جوړ کړی ای پری دی بلای ولا شاه خدای تعالی وو لو مشرکان ول سید اخبل مشرکان خو راو شاه په نومو باندې څه نمیش ته لږه تعریف راته وکي دغه وس وړي خوري خورا کوي اسمانه جوړ کړی سموهم صفوهم وست و سمون څمال ول ته لږه تعریف راته وکي ته دا څنګه شړای دي تاسو راغلي ودلته دا څوک ته لږه تعریف راته وکي ته چا زوی دي د کوي علاقه دي کوم کلی راغلي څه دنده کوي څه ډرامې کوي ول ته لږه د خپل خدای ورو څه تعریف راته وکي د اسمان پیدا کړی دی ځکه پیدا کړی دی اسمان دا انسانانه پیدا کړی دی خره پیدا کړی وشه پیدا کړی دریابونه پیدا کړی ځکه پیدا کړی زه خو یو تعریف لرم ها ما خپل تعریف درته کوي زه دا ته نه چرته وایس ها ده نست ها ولشنست په دام زکه په دا کائنات کې ولیا ول دې خو منو ما معنا داوي چې ته خدای ته وایي چې یو بل خدای امسته نور امسته نو هغه معنا دا چې ته خدای ته د دې شي خبر ورکو چې هغه په حقیقت مزکه چش نه لري وجود نه لري ول دا شي بل ځای کې پیدا کړی شاشه ول هغه هم نه دی یا شاغه هم نه ول نو چې ول نو خالی تش زبانی کلامي خبري ام به ظاهر من القول ته جواز یا به خالی په زبانی جمع خرج باندې گزاره کوي ول او ول دغه اخیری دغه خبره ده په چا باندې ان هي الا اسماء سميتموها دغه انتم ما خالی تش په نامه نمونه دي اڅ حقیقت نه لري اولوهیت نو داتا وای خاکا ول زه خو نو اله کو ته می تعرف دي ته میو کوي چې څونو دنیا می درته پیدا کړی تم پیدا کړی سپلار نه کم پیدا کړی دامزه کم پیدا کړی د اسمانونو پیدا کړی مغریګو نه پیدا کړی چته پورته دریابونو پیدا کړی دا نباتات دا حیوانات دا ګرځ ما پیدا کړی چلو مې روزي د بارانونو دګر دا ما تعرف دي خپل خدای تعرفان خپل لا الهو تعرف راتو په څونو شای سانداز باندې ورته شکړي ګبړې ورکار کړه بلی غانه کلام وجعلوا لله شركاء اختي شركان ورتوه ورتوه ده الله نبي دتوه شي سموهم لجت شوګي لجي وزاحت تعرف راتوک مش پشتو کی دغه کونه چې څوک عمل سره راغلی دانه دې چورتوي وی تعریف راته وکنو هغه وی داداش شه مجاهد سره دی شه طالب مو اخ څوکاله کیش بیا په جهاد کې لګیا او بیا داسې وویل د فلاني ځای والا یمو او داسې او داسې کښه ورته شروع کی خورا ورته بوب کټ کی کنه دی یو وخت ته لاوي تی د خپل خدایانو څه تعریف معروف راته وکي دا څه شی وکنه یو ځې څه کارنامه مرنامه یاده کړې دی یو ځای کې یو ډرم رم چپه کړې دی یو څه کارې کړې دي که دغه ضروري سترګې دي سموم ام تو نبیونو یا که دغه نه ده نو بیا به څهیي تاسې به دا الله ته خبر ورکوي الله به پوه کوي بما لا یعلم معنا دا ده چې الله خبروي پر هغه شي بند چې الله په خپله نه دي په خبر نو چې الله نه دي په خبر هغه شی سته ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ياخذون دا تقولون بظاهر القول لكن بس دا سرسری زبانی سطحی کلام دی په مخم راخستی یی رنگ مې ورک سکن بل زوین الذين كفروا مكروم صدوا عن سبيل الله اصل خبر دا نه چې تو په دماغو باندې فرتې راغلی شیطان دا دوی دغه خپل دغه دغه دغه مکر غلی دا دوی دروغونه دا دوی خپل د لاس تدبیرونه دا ډېر وشایسته ورشکار کړی وصدوا عن سبيل الله كان وصدوا عن سبيل الله الله دوی مخه غاړه ولې دا فقط لارس خدت حق شیطان په مسلط سوی و من يضلل الله فما له من هاد الله شي څوک وشکوې غبي ايدا څوک نشور کول مله په عذاب فی الحیات الدنيا ولا عذاب الاخره اشق غبه د ډیر سختی کړه په دنیا کې خو به ورانوس هر ورځ به طرفه ام رفی وی کن یعلمون کما تعلمون وما لهم من الله من واق نبوی د دوی لپاره یو څوک چې هغه دوی ته ژغورنه ورکي وقایه کی څه ته وای د وقایه نه نه وقایه د محافظ ته وای چې موږ پښتو کې څه د وقایه ترجمه پښتو کې څه ژغورن ول دای څه ذات پنه چې دی به ژغوري لوي شرس مثل جنتی لتی ول جنات غاری ول وجب جنات ول سم جنات مثل لوتن ول هغه د متکان څه چې وعده شوی دا تجری من تحت الانهار ول ولد ولیبی د شرابو د شدوبی د شرابو د شدوبی تو په په دې ښا دا اصل وی واوا یو ور یو ګلاس بیا بل ګلاس وکلو دا ایم وزلها غم دغه تراکن چې می وی به امې شوی یو ورځ نه چې با ته دی نو شي انسان په دا وخت په دې دنیا کې وخت تیر کړي هغه غوږ مړي بس تا کال ورته نه بیا یو ټیم څه شو کی بیا واو کی کنه بیا ور خو نو ګش په درخت شي نه کن سپیر دې بیا خوان مل می سره لکه اصلي چې کالی کشلی کن درخت چې پانی نه لري بد خوان کی کن او بد خوان نو هغه خوانه نو ناکستی کن بیانو چه پانی وگره نو بیاو تا ناست چه گل خوبه یخو نو بیانو ور تا ناست چه جلی و نو بیانو کال کن پدا که او وقت لر غم سیب جور اگه هم یه چوری جمو سیزن دی خطر دلو اگه داشی ند او چه ترا سرو که سپیشل صدا با وی ویس صدا با وکلو ها دائم و زلو ها سایبم دقیق ترو تازه ای پانی مانی به نزی نکیش دلتو کنو پانی لشی برای سایه نیلی دی کن لطفه پسسی کن تلک حکمت لذین تقاو اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم دا آغا دی دا آغا آخری انجام دی دا آغا آخری اسرائی دی دا آغا کسانو چه متقیانو یو حکمت لکافرین النار یا اللہ لدیس خفا نارا تراک آغا آخری پای مش پشتو گی چور دو ویندی دی آخری پای نو آداس مجم دغه سوی د کفارو اخری پای چشتي ور دي کنه والذین آتیناهم الكتاب يفرحون بما انزل الیک من الاحزاب من ينكر بعضه قل انما بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو والیه مآب دغه کتاب چې پرته نازل شوی ډیر اهل کتاب په دې باندې خوشحالي کوله ډیر اهل کتاب کول بیا وایي چې ډیر اهل کتاب ولې چې هغه څوک هغه اصل مؤمنان والذين مؤمنون هم فكول نورهم بقول والذين اتيناهم الكتاب شغدوت كتاب ورکل سوي يفرحون بما انزل اليك فدغ بني خوش عليك ايش دا فتا بني كم قران نازل نو ولي ومن الاحزاب دغ دلس كم دل دا يهود نصارى د مشركين د مجوس د سايوين ين د دمزكي پر مخ بني چ كم مزبونه ديكن دمزكي پر مخ بني الله ګردو ته اعلان کی چ او دلو دغه دلوس خکه تاسو د قران ومني خو ټیک تک ارچل دا دلوس خنه ومني کی چې کم ډلې نه ومني نو هغه انجام کمد منو هغه انجام چې کفر ومن الاحزاب من ينكر بعضه كن بعض د عذاب څخه د دې چې د بعض چیش کی هدایت څخه انکار کی ولی قران خو به هغه څه خو دې منل چې هغه چا د موسی علی السلام تعریف په فکشي کو خرابې ته بیا تبارا پرو که به دې د علماء حق یا د بنی اسرائیل یو کارنامه قران مجید ذکر کړل خرابې ته بیا پسام چې په کله زیبه څورته د دې هغه بل فرد راځي کړ دا راویل دا دروغونی شروع کړی ینکر بعض قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو ورتوایت کتاس ما مرګی نکوي قد سازونه کوي نو زل بیام تاسو په لار نه درځم زه په دې ماموریم چې الله عبادت وکوم تنها تنها په دې پوری بشریک نه نس نه په ذات کې نه په صفاتو کې په ژوندۍ په تمام شؤونو کې په هر حالت کې په هر غړي کې په هر ولاړه په هر ناست کې په هر قعوده په هر قیام کې پښپوي کلیلوي کورځوي کنهاروي که صحت وي که مرض وي که خواب دي زما به یو رجوع وي چا ته به وي رجوع الله ته به مې رجوع وي ولا اشرك به اليه ادعو تغربت دنيا را بول دا ټول جهان ته دعوت ورکوم څوک چاته را بول وټخیږي وټخیږي وټخیږي اليه ادعو و اليه مآب تغربت اسمع اخري مرجع و مآب دیکن وكذلك انزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم لك نور جهان ته چې موږ وي ورکړي تا ته مم درکړي لیکن په لسانه عربي باندې په چا راغلي ولي چون کې تم څوک عربی نو اولن مخاطبین هم چوک دی عرب دی لحاظا اصولم دغه دی چې اول ورده دی په ژبه ورته وژدی بیا چې د عربی ژبې کوم خصوصیت دی دی ته څور دی دی دا نه ده دا ملکه اللغات عربی لغت عربی دی ته څور دی وای د دې تمام ژبو ملکه ده کنه څه شی ده ملکه ده کنه ام اللغات بچا ده کنه واخی هم چې کوم اسرار او کوم لطائف دا اخری کلام دی دا اخری کلام دنیا هم یو علمی کلام یو علمی دنیا نو دا دغه رقم ژبې ام په کار و دغه مناسبت هم دای ژبې سر درلو چې هغه دغه سي دقایق لطائف ولري حکم عربی یعنی ته احکام دا نه پوش کل درترالی جلی کلام عربی دی ولین تبعت اهوا بعد ما جاءك من العلم کبیا الحمد دی قران دراتلو نو بیا ته دې پیروي کول نو مالک من الله من ولی ولا واق نبه یو دوستو حامی پیدا که ستا ده پار بنسی پیدا نیو جغورون که ساتون که به پیدا که ولا قدر سلنا رسولا من قبلک و جعلنا لهم ازواجم و ذریه دقیق خبری بکن دقیق اشتباهات پا قرآن پرشان وجه ده اللہ که نوجه ده وزد رسول پرشان رغی جنو خموزو ده غده مخی خود تمهید ده توحید را روانو توحید خوو لیکن ده فا حقیقت که تمهید د دې یو غاښ سوال دا ولا عجبت نبی وګوره نبی هم دی کوز دا یاد واده یې دی واده یې کړی شوزم لري بچانم لري ا بازار تم چې ډوډۍ هم خوري کن یا کلونه کما تاکل انا یا بل څه یا کلونه کما تاکل هل ته بل زیرا جی بیا هغه نه ولا هغه قوم ته به ولا نور کشران ته ول کاکا دا نبی نه دی خدای قره کم خوراک نه کتی چې کوي کړه ته قطره ګرجی بازار تم چې کړه ولو عجبت دا اوس موږ ګومنو د پلانیا کا زوی دی د پلانیا کان مسای دی د پلانی خوریای دی د پلانی وراره دی کنه اوس موږ تر بور دی دی اوس بیا راغلی دی وای زه په قران پویم ته ذات څه خبر درته کوم هغه ته یو من جو کوم ری عجبت ابل اوس بازار کې ګرځي دی کنه پولیس هغه ګور بازار وګور دغه نه ډر مخلوق دی کنه دا احمق مخلوق دی وای دا ما ورته دا ګردنه بیان شي راغلی دغه تراش کنه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك من رسلنا على جل وترتا لمخ وجعلنا لهم ازواجا وذريه لغرك مجدد فارتش زناني هم غرزولي ان زنان والو دا اولادو والهم بك وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله لكل اجل كتاب يكيو پیغمبر هم دا اذن الله ورا دا اتفاق عقيده القران هم ديكل چې معجزه پیغمبر په خپل اختيار کې يا كان معجزه څو ګلاستي الله ورستي ورته ولی دا شیان کول خارق العاده تصرفات دا خو الهی تصرفات دا خو بشری نه دی یار ما کان قصه دا دا امکان هم نسته د یو پیغمبر د فانش دی دی اتیان وکي په یو معجزه باندې الا باذن الله مگر دا چا د الله په اذن باندې لكل اجل کتاب و ها دا شیان به ګرځ راځي لیکن دا ار نیټه د پار دا هر واقع د وقوع د پار یو مرقوم فیصله سیر کتاب سمانه یو مکتوب فیصله سه هغه باغ نه ترج الله خپل خوش ته يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ملك الكتاب يا تقريب ما برام دي یو تقدير معلق دي بعض شان دا ترج چې الله جل جلاله داس معلق کړي کپلانی سړي دغه دعا وکړله دې به دغه شی ول دغه مصیبت دي نيست کوم دغه شی بوله ور کوم او که نو کړله نو با نکیږي او البته بیا خو الله ته دا معلوم شته کی کی نه کی پاغا هغه مبرم فیصله په لوح محفوظ کې دغلي کله چې نیکي به بخته خپل په هکې بیا لیکل چې دا دعا کوي د ژوندۍ په یو مرحله کې دغه دعا کوي لہذا دغه دوا په نتیجه کې ما دا دغه شګړه د سبب دل اغالت لیکلې یو هغه څوک دی هغه تقدیر مبرم دی فاک یکی او بشی او کمینس اند ام الكتاب کن بغینر بالکل یو زره برابر دست دا تقدیر مبرم دی دا روزمره چې فرشتي لیکي کنه و یاره دا د روزمره چې فرشتي دا کسی لیکي دا خو نه بیا ته خرابې يم بیرته چې کله نه جوړې يم کنه په چا به یو لیکي په چا به څه خرابې چې کنه دا د محو د چا دی اثبات والا کتاب يمحو الله ذا الله خوش دما يشاو ويثبتو ده برقرار ساتي ده خوشحال وعنده ملك كتاب ده سرقا اصل اصل اصل ده پورا جهان آغا خيري حتمي نقشة چه غالط هو سموجود لوحي محفوظ وإما نريانك بعض الذين عيدوهم او نتوفينك بس فلا فرق فدي بنيس فرق نلري جواب معزوف چه اتفروانا لري ده خبري ندي چه ده طول موجزه بستار فجند كدن نرازي کن دا ټولی خبری به تاسو په ژوند کې راځي دا ضروری نه ده دا به وختن په وختن یو څه خوب شيان چې موږ دوی سره کمی وعده کړی کوم عذابونه هم دوی لپاره مقرر کړی یو څه خوب تاسو په ژوند کې راځي او هغه بل بیا څه بدا ستاسو ژوند ما به پروانه نه وي مانور یې نه کې یا خو به مشتاد حتما در شکار کو بعد الذين عيدهم هغه عذابونه چې دوی سره موږ وعده کړی یا به نه کو در شکار پنځه بو کو یعنی قابل تش بعد الذين عيدهم قابل ان نتوفیک مخک در دې چې مړتاله دا دنیا رسو یا به څوک نکو ورشکاره یا به نکو ورشکاره د چاله مخ ستاد وفات لمخه بلکې دا ما بعد پښ دا مضمون ډیر عبارت په ځان کې راخستې اجازه پکښې کړي په دات بلا هیڅ فرق مکو په دې باندې سر مګزو پروانه لري وای فینما علیک البلاغ زکه ستاد د سرکار دی د دې سرکار نه دی چې خامہ خپه دی بندګا عذاب راغی او ک رانه خبره ستاد انما عليك البلاغ واغى حساب حساب شدي هغه فرمش حسابونه مشترک پرې دوه لاله حساب او لم يرى ولا لا تلردن القصور لا دې سر غخلا شي دا دې مش مغمز من درته ولي هغه نو چول ټک ټک شروع وکړ چې ګولې ومشت تکان شروع ولا کځې کړ ها ته ګولې ومشت خطر پیدا شي دا ور خو هدف سم و نه وش دا بل واري نو نه پر برابرې چکی ټک تلا خو مشت دې رسول ګولې هغه بیا څه شو هدف یې ورکې کړ چې لاله سر سو لګن لږ لاندې کړه ابل وړ لاندې اته په غولي ومشل او غوښ زکات لا کسره بل تکارې شروع مړ دامزه کې د غیس او کفر لاندو د شاو کا قبایل باندې حمله مسلمانانو لاس ورواچ jihad شروع د غیر یو وبګل لګوي د اسلام خواته روان دامزه کې فردی راک راټولېدل والله وې د دې لا سر نه خلای شي او سر دی خلاص کې نقطه بج وکا یی کني فکران چې قدی رټ سپین راوته لمر ودا داستونی ونه څوک دا غي ونی ول کنه ونی ول اخر یې ونی ول دا کمیس نه دی څوک سر کې پراټولا و پراټولا و پراټولا و دې څوک نو سرټ سونی ولې کړه زه غي هم نس کې ولې کړه خپا کې کړه اولم نرا ته نه ویني او اولم يروا دا کفار را دي ته نګور چې نن نه اتل ارض کنه مش خون فم ذکر روان شو څه تر روان شو حال کونی نه نن کو سوها چې دی سوک سوک را لندو پر دی بن نه که سکوي کموي پر دی بن مین اطراف یاد چاس شاو خاص خد دامزک څه خدای خاص زکه دشت دوی والله يحكم لا معاقب لحكم يقول الله خپل فیصله کی لیکن داس نس یو معاقب نس چې شاده خدای د فیصلو تعقیب دی هیڅ دانو اول چیشه؟ تقیب قدرت هم انشاءالله که پشتنه پسی ها یا د خدای د خوب فیصله بدلون که نست و هو سری و لسان دا چه چه با کی سابر که چه وقتی را آگه پسی که انتو ها که دایو بطنه ها دا جگر دوی سابی پیو زی که کن فقن مکر اللذی نو اللہ دی و تدبیرونه و که زان بخلاص که ولو اوی تدبیرونه بو که زان بخلاص تر دی نور شزوان هانو وندگه تدبیرونه و که را زان خلاص که یا قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا زك تمام تدبيرون مكر في جن تدبيري خفي كذا شكار لفارو جادي كذا بات كذا فارو حرام دي بزاي لا نخلص لكت نيشت اخبارات استخبارات ني تقول خوريد كي دي غزاتي مقاصد بيسد بيتا كل تقول دي كل مايد مسلمانان تقول دي كل صح بترين عمل دي لكن كي جهاد بارك دي مومن اسلامي رياسه تبارك دي عين جهاد قد مكر الذين تدي لما خم تدبيرون جول كريو دا كفارو دا زان دا حفاظت دا خطا دا عذاب اسخ دا خلاص يدو دا فار لیکن نیکي زان خلاص ولی نیکي خلاص دا گر دا مزمون دلتا بوشنا ترجمه من ارتوك دا گر بکشیکو نیکي زان خلاص ولی نیکي خلاص ذکر لدي وش تدبيرون طول دا اللہ پلاس لله المكر جميعا تمام هر نوع دا تدبير دا اللہ دا کنه دا اللہ پلاس دا اللہ دا قدرت ندود يعلم ما تكسب كل نفس موسى يعلم الكفار لمن عقب الدار دار اتشا تدبير ضد الملاند دي شستا تدبير ضد مخالف سر نبتي يا غم نتيجه ولك هذا شا بكرته يسكن ختم شو وقت ختم بس ختم شو وقت ما ورتولي شا بكرته وين چې د سړي تدبیر د مخالف نه نه کیږي هغه تدبیر نتیجه ورکي نه وي دا چابکتی وي ما یالم ما تاکسی وکړل نن سین وای دا هر انسان چې څکه یا هغه ماته معلوم دي هغه تدبیر جوړو زه په درخان د کوم ول دی ویني نو دا د شي لکه سړي پام نه هلته یو سړی په بل ورته ولا دي دی هلته د سره ناشتي کړ یو پروګرام جوړي هغه ویني ګټ څه ویني کړ نو دوی خپل ځان خونه دی چې موږ څکو پټ کو هغه اخیری په وخت خندل کړ دا د لاو نو ته تدبیر جوړې زما زه په درخان وسيعلم الكفار زردي شر باخلاص دي كفار دمكي شروع سي وز گوت چندن شروع ولا كفار لمن عقب الدار فتبورت لگیش جا اخر د چو ادا پای سراي د چادي ادا گچي سراي د چادي فتبورت لگیش وي كل الذين كفروا لست مرسلا بس نودي تو ولا كتون رسول يك لا اي پتاش تي ودري اخري كون دليل ني يوز چش وي ولا كدي نو گسو من ورته بس ما د خدای ما بين شيت گواد ويقول الذين كفروا لستنا مرسلا بالكل ولكن قرس الرسول يكن قل ورتوا كفا بالله بيني وبينكم شيخ شاف شهيدا بيني وبينكم الله قوالي ما وزمشتر ما بعد شيء الله قوالي كان ها ارب غمر شي اخر ستدي سكون دغه در الفاظ بو چې الله زما ستر ما بیان یو خلاص هم لا سره اوکي ورته د دلایل نه مني ول ورته بس پر الله یو راواله کړه چې الله غواړي زما ستر ما بیان او من عنده علم الكتاب او من عنده علم الكتاب علماء غواړي سبحان الله او من عنده علم الكتاب عثماني صاحب وای و یې حقیر فقیر به اس په گواه ہے یہ الله کا رسول تک ومن عنده علم الكتاب اغه څوک غواړي چې هغه ته علم د چاور کول سوي یعنی چې کوم څوک په قران سر خلاص دی هغه پی چې کاکا دا رسول دی دا تر هر سره کتاب راوړای شي دا اجازه دي کنه دا پیغمبر جوړوای شي په ان خلک چې د قران په اسرار او په لطایف باندې خپل سر خلاص وي اغه خپل معلومول شي چې دا چا کتاب نه انساني او بشري کتاب نه دی دا چا دی د الله کتاب دی نو هغه پردا گواہی ورکی کنه ورکی چې دا رسول دی کنه ته چې گواہی ورکوي طول بمش گواہی کو چی اشهد ان محمد عبده ورسوله وهذا كتاب الله انزله عليه وان من عنده علم الكتاب التي گواہی مور کو اس ما دا پار دنیا دا تمام دنیا اهل علم اهل دانش په پردی گبان د دینو مثالونه بیا غوري تاریخ وګوري جدید وګوري قدیم وګوري چې بدترین دشمنان د اسلام هم د اسلام هم د تسلیم کړی دا چې دا یو ناول د کتاب د اوس مشتشریقینو کې لوی لوی سیندانان دي لوی لوی مورخین دي هغه دا اقرار کړی چې دا کتاب یو بل کس میکر کتاب ومن عنده علم الكتاب لغم غواري ته شمه کوي ول څوک دی ول سوره ابراهيم مکیه ته نو ايش نه اني وای ته خمس منو آیات او سبع رکوعات او شپ ورکو ته چا به خلاص یې ول و شالف لام را كتاب انزلنا اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد دلته بیا د تمام انبیاء تذکرت سوره ابراهيم ته دا سره ویل سي چې دا ګرد سوره تو چې خاص دا سوره چې دا قصاصي فکر غلي دا وو ګرد مور ده چې جره ازوالا نه ذکر کړي دا سي عجب عجب شان د دې سورته اوس به در دا غټي غټي خبرې دا هر پیغمبر راخښتي دي او دا غټي غټي خبرې دا هر پیغمبر د مخالف قوم راخښتي دي بدون دې چې دا د چاو دا د چاو دا د چاو لیکن چې نور واقعیت سړي ویلي هغه ته ملمیش دا څوک دا څوک دا څوک تيبا فوسلس قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ودغ مسلروان ده پورا انبیاء مخلاصه مختصر چې انبیاء دنیا تراله کوم نبی نو نه نه خشب لانه فلانه انبیاء رااله بس دا خبرې کوم ته پیش کړلې دوی ته ورته ول دا قومه یې دا ورته ول کړه هغه قومه کې څوک یو خبر دی یو د قوم دی یو دا بل نه خوند یو دا بل کم دا لا علی تعین دا تعین نبی چې تاسو خو نواری او متفسر است ما شاء الله اوس کوم د واقعیت در معلوم شل جدا دي چاواله ودا دي چاواله ودا واستفتح وخاب كل جبار هني دا واستفتح د غون چې له دوه طرفین څخه اخري د اعلانو نو وس مش تر ما بین څه شوکه خلاص او کن خلاص او کن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق موسى عليه السلام دغه دعا وکړه ربنا تسلام علی مشتد انا غلیش یا وارا وکړه ګردو وکړه چا په یو الفاظ چا په بل الفاظ کفار خو نه هم دغه خبره کوي کفارون د هر نبی قوم دغه اخري فزاب شو بيزار شو دغه غشت کنه غشت چې خلاص دي وسی ول هو لغرب ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا هجارة دغه دغم ست نور قومو غم دغه خلاص را خشت د ابراهيم عليه السلام کې شبي الله جل تفصيلي د نور په نامه نو د موسى عليه السلام لږ ذکر پکې راځي د ابراهيم عليه السلام شام تفصيلي کې سره راځي نو زګه دا صورت د پر نامه شو وریاده کړه قریش ته وریاده کول استې پلار خو دا کول دا به ته د توحید مرکز کړتي ورلز دغه دنیا بوتان راوځل تم چې ژوند پر سر مسو زومور ته چکو یا غڅکل نو دې صورت موزور ام اصل حقیقت کې څوک دی بنیادی اساس رسالات څوک دی هغه د تمهید والا د دا داول ابتدا کې توحید باست او دا د توحید والا باست غتره تمهید دی لکه دا وستر انزلنا اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ولماذا تستويل چې ابن کثیر دا ضابطه راځتر په استقراء تام کړي دا واقع هم اپو سړی چې دا تمام هغه سور چې ابتداء په حروف مقطعات سره دا و اصل موضوع څوک ده او واقع هم دغه ولدا کو تحدا ده کنه یو کسب چیلنج دي کنه ولې الف لام را ول دا چش کبرا چش کتاب دغه کتاب دي کنه و یې بي بي سي لندن هي چش دي یې بي بي سي لندن نوکه آباد کې شرار روان دي دا به بي سي لندن دا قدر ته وای کنه الف لام را جغو سول چې ټول دا کتاب دار علیکم دا غدې کنه یې بي بي سي لندن هي کتاب انزلنا اليك لتخرج الناس يدرا على برتر ارفع كتاب دي او تهمي والا و ارفع برتر نبي كن مقصد او پروگرام هم مقصد او پروگرام هم يدير اعلى مقصد حميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد ده غزات دا څوک دی بچی سلطنت ګرد د د نه نه به خپل راواز سره نو څوک مشله کو بنی پښته وما فی الارض و ویل للتباهی و بربادی دی دی کفار د فار من عذاب شدید لوجد هغه چا د هغه بدترین سخت عذاب دا کوم جنید الذين يسحبون الحياه الدنيا على الاخره چې دی اختیار کړی دی ترجیح ور کړی چا ته ترجیح ور کړی دغه چند روزه زندگی دغه چند روزه عیاشی نه سپریښولې دغه راحت پسندی تان پروري نشي پرېښولې یار په دنیا خو دغه تباق اته ته دا معلومه ده څو فیصد د دنیا په چیش تباسل ها په تن پروري باندې دغه راحت نشي پرېښولې دا راحت نشي قربانه ولې ده دغه حضور غواړي دا مانزه ته چې نه دی تیار خل دغه نه دا سبق ته چې نه دی تیار خل دغه د له خو د له چی خو دا پستانی علی دا پستشری دا پوسټ بالشت د چې خوند کوي سړي نظر کوي چې څنګه ولاست خوند کوي وایست سری زری کیش ولا کجری کی د جاته پختہ چارو زیاد کړ فپویږه کن دا خوند خدا دا خوب چی سری وکی نو دا خوند کوي ار سری د خوند ورکی کړ مو د لیلا سر بی دک هم شو یو سات بی دوش بیا را وشت کړ نن ته سبا کم شین شیر وې سوې کن سبا کم شیر وې بس دا به وخت د دنیا دا تبا کړل چا هوای نفس دنیا تبا او نن په موجوده روان حالت د اغه ټول بیلاری اغه لوی بنیادی اساس ده کوم دی لاند دا د دنیا عيش او عشرت دی د دنیا ساز او سامان دی د دنیا وسایل دی د دنیا لذتونه دی د دنیا شوقونه دی شراب دی کباب دی انجنی دی الکان دی بس تاکسی دا چې د ورته دا مکو کن دا او چې سیله په کپاس کې چې بند کړ دا ازادي خوښ زور غواړي کنه دا دی ولدا کوفر کوم لا تچا تباكر ولدك تباك الذين يسحبون الحياة الدنيا شدي خوش وي گو برگزی ده کوي دغه دنیا فانی دنیا نعمتونه پر اخرت پن بیان وسه کوي وای سدون ان سبیل الله نور الله هم دا ترغیب نور کی بل زوان الله هم خطا استلی دي کن بل نه روان کړي ورزه سے ټیکټ سات لته ټیکټ بیا څو واخ دا سرمایدار ارامونه ټیکټ ما غا ولا کی کن نو سینما وال کن الله اکبر و سدون ان سبیل الله دا الله د لارې نه مخلوق راګرځي پروپاګاندا هم پسې کی شاول خاناري هم پسې وي ولام لا یعنی لکه لوی دی جرنی لا لنګ چنی ولې سړي خبرې شروع کړ دا یک سره دنیا چیر ولار یار ته هم پریر د کنه دنیا کم ځای لاله ش خلک په شپور مې ته قتل ملا لا سړي خبرې شروع کړ یز عمر شپور مې ته خو ته قتل ته څنګه چې ټکارې پکې سهل خیر شپور مې ته قتل نه څه کمال خو نه دی اجمل د کوارش ته چولارې هغه څه وای مژ وخت ته دی لمه ډیر په خوات لیدو دا لار مژ وخت کلا ته کړه دا ولا د کړه ته څه کوي ها بس دا خبري چایلانه خبري خلاص واش وایته وخت نو چش مش وخدل شو منو زمج بینزه د کور ته ګرجی را ګرجی زمج د پاره لګیا ده کړ چش تی چوخت سر خلاص زمج ډیر وخت تللی مچیر لا خاله نه نه ورشل له تمرو وړونه وکړ سلام وګړ دنیا ګار د اسمانو مخلوق تمام په انتظار ولار ول داسې قټ مل مر روان دي کړه هیڅ خبري نه وکړ تا چاس پیدا کړی مش په خوا لا دا تر څه پرونه وکړ مش به وایل ته نه منل وسه وستی په وایس و سترګې کښته نیولې په خپله خبرو باندې پرون د انکار کاوله دا شان کنه کا هغه زغه برق ایجاد شو هغه براق ونو کنه هغه څه شو براق کنه هغه برق بلار پیغمبر اسلام علیه یو کنه مې دلته واغ بلې چیرې وکړ په منتها د نظر هچیک ته نو برق رفتار خو دغه ته راځي نه شو لا بیت المقدس لا لگا ز اسمانو ته ولاړ چې کورونه ول سیلې وکې بیا تر راځي ته تیلم خمس بلې کپتران وسپارو سليمان علیه السلام خپل تخت پر تر واغس پاته دلته راځي دا بچینو کنه داش بدمایشی و سام سام بدمایشی و دو تخت بکشه نسته دی و خپل کورنه سپین سر یې بم مسلا وکن کرد بکشه نسته داره لیه در رسول الله فورته که کرد اگه برا اگه بستر لانی بست لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال دا چې دا توکرې بر برک بتر لانس فورته کې بیا شانته به ولاړې کوم ته ورلې چې کار به ولګاو ما غرمه به تیرې کښلوم به مونږ به و خوړلې کنه یی معنا دا غیب الوین شي کنه زه شانته زهر ته ولګوم دا غیب نه شي چې مونږ ګرځې دې میوه به مونږ خوړې به شي مونږ به وکې هغه ما بعد بیا کښ تخت شي ول باته ولې تل سره شاوات پورته شاوات دا بیت المقدس لته کله به یمن لولار کله به چیر لار بیا به را پورته کی خبر هغه پر فاوا به کی کن ستن تیل خړل نه پر زاو نه چی یو یو شینو مول دې کم بیا بیا تاسکن بس نو څنګه یا پر فیکنتی شروع کړی و یس دونان سبی لا یو غنا وجن دا سم څنګه من نه غلار دا دغه کی چی شی وانی کی چی پکې غاری اسی به لاری جوړ کړی خشی پکی ماتی مو جوی پلانای بدا خبری چه کهی؟ خشی ماتی وی تیم بدا سام ما دا ملار دا خاری وی چه شی کهی بل؟ مش پشتو که چار دا وی سام می رونی وی بیدی خریی وی بخری کستی ازاد کن سام دین دی سام هکی ساد سام فطری اصول دی دی چه کهی خریی کن نس پروپیگندی جوی کهی وی بگونا آیوا جنگ لایک فی دلالیم بعید دا آپا یو لویا گم رای کلی دلی دلی دلی دله حق به خلی رسوی ما رسول الله من رسول الا بلسان قومي ما مر پیغمبر نظر علی شلی مگر هغه بده چا هغه جواب ورس پیدا کی پیغمبر په جواب نو ته وی دا قوم انه سخت به بل تسر ګول ولزغه راغله ولته څنګه راغله خیر وای بس نو زغه راغله هم چې زست پیغمبر وای دان پایک هغه ورته دان پایک هغه دې چې دای بسونه کن اریپو دغه ورغله دي سام تام نه غره لوځه کو نه په پیغمبر يم راغله مول دی یابل ته وګوري وایان فایق هغه وای چې ماجه تماجه وای کن هم تماجه وای خو به بیا ترجمان یار ورځ بخم بیا که ترجمان خپل غپ گډی کړلې بیا څوک مخ نه شي که هم ایو کال په خوځدار کې زموږ زمینی انتخابات یو سیش خالصو زمینی انتخابات کړه لدی زین هغه ختم شو دلته زموږ ډیر وزیران ذکر ته ولاو موږ باندې سامو لاسرو زما د تشکیل یو کې بي خي او سارا د کرخ علاقه وکړ غرون خالص جبل جبلي علاقه ولاته تی ولاس دا کلو کې تکرورونه کې ووټو باندې نو هغه د سارا جبل علاقه چې ټک په اردو لا خل نه پوي هغه نور خو نو مش ووس نو بیا زه وزیر نه دی وزیر ته خلکو نو د سارا خلکو نو وزیر ته ډیر اهمیت ورکړي وزنو که زه تقریرونه کوم ما تقریرونه بیا د وزارت م چیش نه سوسه هغه شنګنګي نه زما سره دی کې کوي هغه سر پلیژن بس ما ورتل ته ته یو کې بس خالی به تا و دروم ته ما زی بن وکړ بس هغه ته ما تر اف پیژن هم زه به څو جملې اول په اردو بن بس شروع ولكن ته دا که ته پونې نه لوم دای پر افو زه هر ته خپل ورته وایم ورته لوري ته څه کوي ما صاحب یې فاک صاحب دن فارق صاحب دن فارق هم بس ورته شروع ګټه مو خپل پیتا ورای چې ولې او نو دا که ترجمان ما به انت راغی کنه پیو کوم په جواب نه سره پي ما به ترجمان راغ کوم ما راغ وکړ بیا خپل پیتا پر واچو نو پیو خو به یو څه ویلی وکړ د بیا پنځه ورته نو مشکل پیدا کی الله دې انسانان د سہولت لپاره د دې په ژبه د دې په خوی د دې په عادت په سړی دې نه چول خالی و د تور رسول صاحب دن فاری صاحب دن فاری پورته نه وي د فارم دې په ژبه تقریر وکړه وی راځي ولا قدر سلام وي نو سيد عمر سلام رسول الا بلسان قومي مگر دا چا په ژبه مې لږلی د قوم په لید ول بین له قدستي خدای تعالی مې حکمت بیان کړو چې د وجه دغه چې دین ورته بیان فیذل الله من یشاء ويهدي من یشاء لیکن الله دا اشکارې چې ګوره دا صرف یو تدبیر دی دا چې هم نه ضروري چې بس خامہ خابه نو چې دوی په ژبه پونو دی وا هدایت پر مرتب کیږي تیر خلک دی بیا په ژبه نو سر په ایمان راوړي کړه ایمان جلا شې دی هغه عطا الهی ده کړه دا مازی اتمام حجت دی کړه نو څوک دی شاباس کړه متفسرین ساس فیظل الله من یشاء ویهدی من یشاء لا لا خوش دی څوک راکی او که څوک پلار کی الله دی مش پلار کی او هو العزیز الحکیم دا غزات چې غالب هم دی د حکمت والا هم دی کار په خپل حکمت کی په وخت کی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا نخش خو مکه من ظلمات الى النور لکه ته چې مراسته ولای ته دغه ظلمتو د تاریکوس و باسي غوښتم د ظلم د کفر د جبر او د استبداد د سی او ظلمت په دنیا غړېدلې موسی یو جلیل القدر پیغمبر یو د اولل عظم رسول اسخه یو لوی کتاب حامل پیغمبر مراواستاو من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله كن او دغه چې وذكرهم پوهه داخله مجبور تولک ذکرهم دیتو ور یاد ککن د دې په دماغو کې ور واچو دیتو تعلیم ورک بی ایام الله یعنی په تاریخ په تیر سوی تاریخ تاریخ ور دوهراو ک د هغه قومو د هغه جبابرو د هغه اقوام عالم د هغه اقوام ماضیو چې هغه تیر سوی دی بیا د خدای پر قهر لړل سوی دی تاریخ ورته یاد تاریخ ورته ذکرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لقوم كل صبار شكور دغه ترا دغه تاریخ په واقعاتو کې د چا لپاره یو لوی دلایل دی یو لوی تسلی ده د هغه چا لپاره چې صبر وکړ یعنی بیا ازغم کوي چې تر موږ لمخه په نور قومم دغه سي ستړي راغلي دي کنه د الله د احساناتو شکریا ادا کړئ وایس قال موسی علیکم اذکروا نعمت الله علیکم چې کله موسی حضرت قوم چې تخبل قوم ته ول اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب چې تاسو څه کولاست دا غلشتي په بدترین عذاب باندې ويذبحون ابناءكم ستاسي اولادونه قتل کاله ولالول ويستحيون نساءكم چې بدر پریشولې د چی څه لپاره به پریشولې دې د پاره چې من ځانې وکړ په دا نقطه پوهیږي چې دا یو صحیحون النساء کوم نو څه لپاره وای د په مقام کې د امتنان دی نو خود دلته د بتور د عذاب ذکر کیږي الان کې به ظاهر چورتو ګوري دا خو امتنان دی په دا نقطه پوهیږي الکد چې شجی ژوندې را پرېښول نه دا خو نه کیرا سر کړی موسی علیه السلام قوم ته څنګه دا وای چې دا خو نو بدی ول دغه تاسو څخه خلاص نو خو دغه شجی ژوندې پرېښول دي د پاره نه بلکې د چا لپاره نه خدمت ته په تسلیم پښی دغه خلاص اذا بون نساكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم دغه قوم ته د قریش وریاده یې کن شه عبد القادر صاحب وای وای دا به اینه بیا مو مسلات الله پیدا کی دی ته وای قریشونه عزت من له درو کی شنو احترام من له در په پرد دنیا کې ستاس احترام کې دی کنه کې دی چې د مکی له وچ نو سم چلیش نو سم چلیش ويستعذن ربكم لبن لا ان شغلتم واذا دريات کی چې الله دا اعلان کړی دی هر نبی په هر دور کې د خپل زابطه یې را لېږلې ده کله په یو عبارت کله په بل عبارت کما لئن شکرتم لازیدنکم دا اټل زابطه هر نبی ته دې اعلان شوی او په هر کتاب منزل کې دا الله د زابطه راغلې ده لئن ان شکرتم لازیدنکم کوم زما د احسانات مونه نه کول بیا به نور درکوم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ها اندیس کراځي پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله یو صحابي داس یو خرمه ورته ونیول یو سارای سره ته اوس پوری په آداب د نبوت شم نو پوکن هغه دا خرمه دای کم شی و بلل د چې تسکلله پیغمبر اسلام خو واسه بل یو سار چې اوس بل یو را هغه ته یو خرمه ونیول هغه واس نو اوه د الله د نبی د الله سره غلیت دوانه خرمه باندې دوانه شی وکوي ډیر په خوشاله رسول الله صلی الله علیه و آله څړای اور واسو ولور چې موږ کول څه پیسې دی هغه کتره می غټي پیسې هغه دراوړې وره کړل الله ښه خیر سایل دی ورک نه الله شکریا ده کوي دا د دیوار د څړې څو سر شي ګړو دوه پیسې ورکړل یو کرما باندې نن پیسې بلای رسول الله علیه دا خوشاله اوس څنګه دا الله نه لږ نعمت احساس وکړي پر ځان یې ومني به الله نور درکړي دا لږ علم درکړي د دغه پوره احساس وکړي چې دغه لافرمان ډېر دی خپل صلاحیت هم ملاحظه کړي چې زما څه کردار دی نو به یقیناً چې د الله څه راکړي دغه به پوره ډېر وي کړي نو دغه به الله نور هم درکړي توفیق به نور هم درکړي د عمل توفیق به هم راکړي ان عذابي لشديد بعذاب خدير سخت وركم وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا موسى عليه السلام قبل طول قوم تول والخيال كويستي بدا خيال وش الله مشت محتاج دينا كتسي او طول چدم زكي پر مخت دا طول ناشكري تملا وتدي الله بي پروا دي ات ضرورت نس بعدش كم دار ذكر كدا طول انسانان راجمسي على اتقى قلب كن ده يوم اتقى قلب بني راجمس خدای په خدای کې اضافه ناراضي کده یو اشقا قلب بن راجه مسید خدای په خدای کې تاوان نه پیدا کیش دا د صحیحین روایت ان تکفروا انتم ومان فی الارض تسیو دا نور ټول چې موږ کې څه دی دا کور ټول انکار وکړي د خدای د نعمتو جميعا فین الله لغنی یعنی فلا یضر الله هکن فلا یضر لا هکن ولی فین الله غنی حمید زکه الله لز خپل ځان څخه به پروا دی او د عاصم ستوده شو د دې کن د دستاین نور جان کی و د مستاین ته ضرورت لري مش به ځان په شایسته الم یاتکم نبا الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود د مفسرین دوی راي دي چې الم یاتکم د موسی علی السلام د تقریر حصہ ده که ما به کی جمله معترضه الله جا فراوکه چې د دې چاته وای د مکی خلق توایش دا کسی تی ندی راغل دا دا پخوانی خلق تاریخ دا واقعات تی ندی راغل علم یعتی کم نبا الذین من قبل کم اخبارو کسی واقعاتی دا تباهی تغشتا تطیل ما خطیر سوید حقا کمی دی من قبل کم دا دا بدل دی قوم نوحی و آدم و سموت دا قوم دا نوح دا عادو دا سموت سی ندیر تراغل والذین من بعدهم دا اغو نورس لا یعلمهم الا الله تیر قومونو بدا ما بین کراغلی چه دا اللہ ماسی و بل چاہتا ندی معلوم جاءتهم رسلهم بالبينات نتوسوا غقوم ولغت في غمران رال موجزي امرت في شكل فردوا ايديهم في افواههم كان نو دي ده هغو لا سنة فرخلا والواني وال لا سنة دي كديري ترجمه دي متعدد چه ردو فائل توب دي افواههم فائل توب دي ده افواه دي چام را دي هم زفلية توب دي شه خبر ابز مرزا و خدا دي چه فردو ده كفارو وي توب فردو دا کفارو ایدیهم دا خپل لاسونه فی افواههم پخلو کی دچا دا انبیاو وی وی دا داسی محاوره دا لکه مش پا پشتو کی چه مج وای ولکه پرخلی لاس مروانی وای پرخلی یعنی پیغمبرانو حق شروع که دی کوشش دا کوای لکه یطفی اونا نور الله کن تعبیرات بدل دی مقصد دا غدی کن چه وقت قومو کوشش دا شروع که چې د نبیانو پر خله باندې لاس ورولې چې حق ونه وای مانه د حق تیر کاوټونه جوړ څه وکړ د حق د دباول کوشش وکړ لکه یوت فی اون نورا الله به افواه تی سر خلاص فرد دو ایدی هم کنه دی کفارو لاسونه دی خپل لاسونه مانه لر تعالی د لاسونه فی افواههم دا غو پر خلوې ونیول دا غو پر خلوې ونیول یا د نبیانو لاسونه د نبیانو پر خلول موږ د شورت وي خبره په خپل کې ور وچا کړل خبره ما دا کوشش وکړ دا ما اورم چې د دې مطابق هم ترجمه کولای شي وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به ورتول ولګور د یو نبی زر خو ذکر خو نه دا کوم نبی شي دا ټول جماعت شي دا قوم مغه مشترکات را اخی کړ و یاره د نبیانو د تعلیماتو مشترکات او د قومو د کفارو مشترکات د خبره خو نو ګر ته سیو کن چې نا کفر نا به ما اورشلتم مش باغه منکر چې تاسو پر لې لسی ویس کم پیغام شته راولې اس به و ان علی فی شک مما تدعوننا الیه مریب مش بالکل یقینا شک دی په هغه کې شته تاسو مر ورته بولی دا سه شک چې مش ته اطمینان ته نه پرشت دا سه شک چې یو شک وی ضعیف وی هغه په سړي کې استراب نه پیدا کوي شک چې خپل پوخ سی کمال ته ورسی بیا څه کوي استراب پیدا کوي دا مریب دغه د فار صفات وإن على في شك مريب هذا شك سيغا مرتا نور قلق پیدا كي استراب پیدا كي قالت رسولهم پا غادا باني ده گردو پیغام خدای را نقل كي كن قالت رسولهم في الله زمورو پا خدای كي شاق دي دا سي بدهي الوجود دي تاكر ده كائنات دا سري خبل والانا ناس تاكر ده رزد خدای پر وجود دلالت كي كن دلائل خم نونن دير تر تولي كن فاتر السماوات والارض ده خدای ده وجود خيولو دلیل لارش ده خالق ده چا ده اول ما ده اگر سید کائنات خدای پیدا کرد فاتر السماوات والارض ها يدعوكم ليغفر لكم تاسر ابولي دا ټول انسانان حق ته چشنه پانه چې بخښنه د لوکي د تیرو ګناو من ذنوبکم د یو څه ګناو البته که حقوقي بشري هغه پروانه لای هغه خجلات صده من ذنوب له دغه جوړ ټول چې بازي بویا حقوقي بشر نه بخښل کیږي ويؤخركم الى اجل مسمى بیا به تاسو ته الله مهلت لدک په دا دنیا به مو نه تبا کوي کن بیا به تاخير تلدک یو څه به مو وژد عمر دلدک قالوا ان انتم لا بشر مثلنا ده ګردو فکر دغه یو جواب څه ورتل د قومونو د دې او د اقوام د رسول څه ورتل الګاګات از مجرنګ انسانان یې خپل نه د پلانې زوی کړ اوس خپل په غم په دنیا کې دغه دې کنه نو نن سبا خپل په دنیا کې غم دغه طالب لار سیملا سیل د غریب کلی کې شروع خلکو ته دین ورشي ابل بیا خان نه نه عمل کې کن او د پلانې زوی خام راغلی نه په خبره لا نه کاکا ته باندې خبر وا پلانې زوی مې اوس بلا سوي دي کن خړای دلته نن بیا یو فکر لګولې اش وازکای وازکای کې ته کن کښنیان کان دي زوی مې پرونه ځخ ته مل ته خړا واز وا په یاد یاد پروژه گا څو کاله مګې دلته وری په یو د پرتګي عالم نه وکونه ویش کارا وکړ وز دې امره غلې دي کښم لاس هغه وای کنه وای ته د اسمان سره نه جګی قران د دمځک پر مخ جګی قران کوم څه جګی یاره د دمځک په مخ چې پیښ دل زغ جګی دمځکی د انسانانو د عمل عکس دی کنه او انسانانو د عمل تصویر دی تصویر او عکس پیژنې دا چې د پران کیمرا د انسانانو د عمل عکس راخستي اچھا وای په ټاکې نه دي خالي بس وای خبر دي شروع دي کنه د حقایق دی دمځکی پر مخ پیښ دا د غتر نه پیښ ولې پیښ وای ګار این انت ویلا بشر مشنس ما شان انسانان یس اوس مشته وایس په مش بس یراضی توری دون انت صدون تاسو د غیر ادی مدی بس ته غمنتی اونتون راخیش لاغه وخت اس خشن مر دو پلار ودنی ک هغه جرګی وکسی او نقلی صاحب ګرد ختم کی په ملایانو فشیش وای غته ووټ ورک اما کان یعبد ابا او ناش مر پلار نک کم رسوم په مخ راخیش تیو دغه مر اگرځوی فاتونا بسلطان مبین تاسو راوی دغه تر معجزه نو پیشه ک داس دلیل شکارا ک د شکارا دلیل شکارا ک چمړ دیو نشته پیغمبر هغه شکاره دلی نو چو ار دې مطلوبه معجزه چا دې بزینې وغشت وا چکلک به تعنت ونی ولو داش وک دا غرد پور تک را کدل تزما په جیب دی واچوم بیانو ز تامنم کړ معجزه غو نه به مطالبه به هم دغه تر مطالبه کني دې نه چې د نبیانو معجزه به نه وي قالت لهم رسلهم اتفاق نبيانو هم دا کلمه جواب دغه چې بالکل لا خبره ستای پر حق زفلانایم د فلانی زویم د فلانی مسایم د کلمل نه کڼو صاحب د فلانی کله تخ فلانی خاندانم بشریم خورات لرم چاک لرم دغه مجبوری لوازم د بشر لرم دا ګټ خبرې لیکن نبوت او بشریت منافی نه دي بشریت نبوت ته الله او احسان دي چې په خپل واجب بندگان ته ورکینو دغه خبره ومش بالکل نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده الله يسان كي پرغشاجت د خوشا عبادت نبوت ولا ورك وما كان نبوت چا اختیاری شي کسبی شي نا وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله مش خوف ده يعني شغتش كمجزي غاري مش دفه وسنه ده فر ها كم پيشول ده الله پر اسم بي پشتو پيري كده بي ازات مو پي تا دايشه دند د دس مخلاص يس کسبا درته چا درته چی راتي وي وایس ته چا په وسه پرې بیا په دوی بجې پوری به ترجمه ورته کوي بس دا ورته چې مړ باندې پابندې لګولې او مشته ول تاسو مو تفسیرین ما جوړیش وما كان لنا راتي يكون بسلطان الا باذن الله اذا مش کش په وسنه چې تاسو دغه تران دلایل پیش کوم مگر د الله په عزت وعلى الله انه چې مخالفت جګړي جګړي دینو جګړي نو سبق مش به خالص په خپل رب باندې اعتماد لرو او دغه شان دي مؤمنون هم پر اتفاق اعتماد پر رب وما لنا الا على توكلنا مش بنو پر الله اعتماد دی واج تنهاول نکو ستای سازو سامان دی ستای قوت دی ستای دولتونه دی ستای زور دی کن زور خو په ظاهر دی چاوي اته ځک ولک سم په یاد کن ی څوش په د فارق نو زور ده ددی کنه کله د ددی شپانه د ددی علاقه د ددی سړی د ددی قام د ددی لشکری د ددی د در په در د املا دی او سوال تسپینځه شه در په در څوک ادم شام ګول چنلی یو دوت لري طالبان مې پسی دی او تاغت د کور د کلی یو څو مسکینان په پسی دی هغه کوم یو ګور څوک دی یو ډوند یو کوژ دی یو څبالا دی کله یو د سپورش پنجری ته ولاړ نه دی کله دا ګره دا کارونه وایي ته نو توکل په خدای کوي وما لنا لا نتوكل الا على الله سمج بنو سرا پیش هیچ مج بنو توکل نکو پر خدای بن وقد هدانا سبلنا ده هدایت لاره گرد را وشول عقل را که دانشه را که پوره را کرل شایست اعمال تازی بیرا وشوی کن ده خدای احسانت دی کنید انسان اکرم انسان ولا نصبرن والله چې موږ به صبر کوو استقامت وکړو علامه ازیتمونا پر غستا ست تکلیفو باندې هغه عزیز زور دل زور ول چتی کوي وعلى الله فليتوكل المتوكلون او دا در غست دستور هم دی لاغه وخت لاغه وخت لاغه وخت لا چې سر او سر پر الله باندې اعتماد لري هغه اعتماد کوم چې متوکلون وقال الذين كفروا لرسلهم كفار تبدم کوي دا کفار به رسولان ته دبکی ورکړي يا شعيب وقال الملأ الذين من شعيب إلينا هذا عشان نور بريد دا دا نمي سيباني دا غاوال لآيات خواس بعد دا غادي نقول لنقر جنة كي غول كنه ولو دا وقت بكران چلا كلي بدي بغس يا بدي رجم يا بدي فانسي با خدا دي وطرو هذا يوم فدا ما بايد كي وطشتا دي كان دا بيا دا كاك زينا ولي دل ويا وطشتا دي تي ناول دي ما ول دي وطشت فروانا لي ولا نخرج انا كذا نخرج هذا زي فراغ يقول هل كل ذا قران تستيك وك نخرج انا والقاش ولكل دي باس ودغا كساو غياب دي لكل باس يا بدي وش ده قاتل دم كيدا ده ملك بدر دم كيدي كان كش بدا في يا رب القران دل درا واقي سر بقلاص خالي تور تور جيبو كنار سر كول دغه دا سبب دا کړه چې ګوتې دبه دبه دغه دبه دغه لنخري جانا کدا غا دلته تحلیل راغلې دلته بس بس غزه کې الخطا ته اخته دي چې مور دی امر کړه که سر خلاص ته قران ماته څوې مطالب ته قران یار دا نور ترکیب برکیب خو ولای کتابون درته وای نه جلال نه کړ خو ترکیب مرکیب مخدر درته راو بشي مطالب ته قران څه وای څه شوي څه کښت ول دابيره ته ول شي اوس مل بین بث الدين ته براوړې کنه یا به نو بداش کوم باسي بم کنه ول دې نه اخري لرسولهم خپل رسولان لنخرجنکم من ارضنا مل بم لخپل ملک ول بل وتل باس در په درک ملک بدر کې وبدي او له تعودن فی ملتنا یا با اخورتله هو لو کنا کارین فوحا ربهم الیهم دا ټول رسولان ته الله وحی وکړل چې بس تل دا هغه د ستړیا پر مرحله کې چې خپ بیزارت او کفر با اخری داس وو چې چر را وتا تا پر سار بس پرې دی کړ چې کفار به کم ځای ته ورسېده ای غچ به پر سار سپارس نبیان به مایوس سدی د امید نا امید د دې د ایمان نو به دعا وکړل پیغمبران ته به الله تسلی ورکړي چې باش اوس نو فیصله کیش بس به ګور نو ته کوم لنه له کن ظالمین هغه ورته ویل نو خرجنکم الله ته ورته ویل لنه له کن ځواني زبد په قران څخه خارج چختم کړ ته څو کې اسما پیغمبر ته څه کوي دا دم کوي ور کوي مزکه ستا د پلار د کړ څه خو زما د کړ الله په جلال کرام پیغمبران ته دې چپ کې و زو سر گئے لنه له کن ظالمین و ولنسكننكم الارض من بعدهم پیغمبران ته ول چې تاسو ما قسم دی لته زدا وعده چې دوی پر دغه کورو درو دیوار باندې د دوی دا بنگلې د دوی دا جایدادونه دوی دا وطنونه دوی دا باغونه تاسو په کې څه کوي اوسېږي ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام يخاف وعيد لیکن دا چا ده پر د هغه چا ده پر چې د الله پر نقش د الله د حکم تایبی هر چاته نور از ما دا مقام تمانای چیز ما دا حقا ورد چخه دا حساب دا ورد چخه بیریجی من متقی مومن بی چی اخیر یا ورد کم زیل ورزم دا اللہ حضور لورزم دا اللہ مختب دریجم و خاف و عید دا اغازاب و سخه بیریج دا بدامال و استفتحو و خواب کلو جبار نانید دوارو فریقینو چو اکرال و استفتحو فایل چو دوارو خواه کوله سکن یعنی کفارم اخیر ستری سو بیازار سو دوارو چکو ففتح بیننا و بینه ویل کنه ملکان قوم نوح هم قد غورتو ویل کنه اکثر تا قد جادلتنا جدالنا فا اکثر تنا کن فاعتنا ولیس یا سر اخلاسه که در زیچ خلاسه آغا قوم شعیب خم دقا تر خبری کولی لاغ نور هم دقا کولی قریش هم دقا خبری وکرلی وی چه سر دی گرزم چه سر گرزم ولی سر نگرزم لدوارو خواست که دقا خیری دقا خبری لمسله را چه دوار بیتا تیارو یو لبل بیزار سو چی آز خبر پریوز اخلاسه کنه ان كان هذا والحق من عندك فام كرا علينا اجر نيول دم كيف بام بو شو دړي دې ابو جان ول کدا حق دې بس فمر باندې بری بل بس بس بس بس اوس اوس وسي کور وسي کور بس تفتحوا دوار الفريقين و هات شي وغشت خلاص هو وغشت مش پښتو چورته خلاص وای کنه هغه اړي بارے ودا اړي ور خلاص کړ نو کنه بیو خام په غاړه کې سر لیدې لیو کړ ته تلاوه ما بین راي ول زیبه در خلاص ول څه تر خلاص نه مې را واصل دې ته چې خبر بې ول دا خلاص بس نبي بیره وته دې کښې نه ول دا خلاص دا تر خلاص خلاص هم د خدای ول دل بس تفتح او خاب کل جب ودس ودس ودس ودس خوب خوشاله راغل الله زغريستي بلا واه څنګه ټکور ټکور کلاس مستو تعو خام کله جبار نانی دی زای ما یو ول دی کنه مستو تعو خام کله جبار ناکام نام رادس هر هغه سرکش بدماش غونډه غونډه جبار نانی سرکش ظالم می ورای ولدان و ناس و خلاصه په دغه چې بس بخارم چې خلو ول ودرې جکسا غلا بلده می ورای جهنم شاله کا غلا څوکم په بسید جهنم په بسید څنګه جهنم دی ولتا ګلان دی ډوړی چې یخ شربتان دی ول نه شراب چل وس یس قام ما ان شدید د تبور شلکی د تر په څکی په د په شلکی چشي می ما ان شدید زوی کن یو ار ګرم بدبوی دومره بدبوی انسان بدن ټک کویکن او دومره بسری چې قطع امعاءه چې به ور پکې کلمې به غچور پکې لاندې په تدبر وزیکن ول دا به وکړ بد من ماشي کول تخیبی چکه باندې پکې بہت زور به د منشل کیږي کن یا تجرعو کن په ډیر تکلیف پنی بنا دا غړپ تیری کن په غړپ پر تکلیف به تیری کن تفعل باب ولا یکاد یسیغه کن قریبم دې یعنی دې ته بالکل نه دی تیار ولا یکاد سما بل بنې ته تیار یسیغه هو چې دی دې په اسانه باندې تیر کی دا وبکن و یاتیه الموت لارخوا وو لارخوا مرګ لارخوا مرګ د جهنم په بابین کې منځ دی خو مرګ لارخوا مرګ یعنی اسباب د مرګ دون لیکن مریم نه کاش مړې دل مریبم و یاتیه الموت من کل مکان په جهنم کې بدن نه بل اره تر بس په باندې هغه د مرګ حملې یعنی هغه عذاب دی چې ار یو مهلک پیږي ار یو لیکن مریبا نه دا بوسو دی به خوشاله چې مرګ راغله و ما هو بمیت هو حال لا رشته با مری هم نه ک مری بم نه و می ورای عذاب غلیظ دا دا شنو چې و صفه وراله تیرس بل په سی شکل دی بیا به زمریر تب سی ورتس بیا به چغ کی و یخ کباب کرم یخ تباب کرم بیا به دغه ورت ورواچ بیا و ډوډۍ بیا و ډوډۍ ورکی کن دا شي خوژخ شان ورکی کن الله دې مجوسه دي کن امي ورای عذاب غلیظ فل پیغمبران ته خدای تعالی ول ول شس بس ول درب خنق ول تیر زیر کړ مؤمنان ته ول زیر کړ تیر زیر کړ مې هم کار ورو کې کړ وس ته ماشا وګور وس راز د جهنم په غاړه پر وخان على الارائك يضحكون شس بس دا به نو نور څه وسو دي کړ وای جو دې ورځ مړ لنګړا نور ته ول در په در چې موږ پس خندل چې پر ول هغه لال باج نو ته کې دي پر مړ لا پس خندوي دا به نو نو لام څه وسو دي کړ بس وس وز خو نقص تلیف جان تلیف غندیر قشه ورغله ولسمان دی ولانی رشیدان کچ ست سره کده ورته کار بس خدای تعالی وز خو نقص بس الله اکبر خدای دې قهر دې سره وس دې الله مثل الذين كفروا بربهم ما معلوم دا په دنیا کې چې څه نه کار نه کارې کړې دي یو چا استفاده ځنې کړل دا هیڅ په درد نه خوري ولی دا به روح دي کنه د انسان ایمان چې نه عمل کې څه نه روح نه مړ مړ شي باندې یو شی اثر مرتب کیږي